राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 23 दिसंबर 2000 श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीता नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावत् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भयो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भयो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। गीता में आया है कि देवताओं को पूजने से देवताओं को प्राप्त होंगे, उन्हें मेरी प्राप्ति फिर नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। देवा देव ये तो जानते, ये तो ठीक है कहा, पर मेरी प्राप्ति नहीं होगी ये नहीं कहा। और कोई कहते हैं गृहस्थ को पंच देवता गणेश आदि है, इनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देवताओं की पूजा करें कि नहीं करें, बुद्धि भ्रमित हो रही, क्या करना चाहिए? बहुत ठीक है, अपना इष्ट देव तो एक परमात्मा को रखो, इष्ट देवता इष्ट एक परमात्मा को रखो, एक बात। दूसरी तिथि आ जाए, समय आ जाए तो उनकी पूजा भी कर दिया करो। जैसे पतिव्रता होती है, वो अपना पतिव्रता होती है पति के लिए, परंतु भोजन सब वो कराती है, सबके सारा देती है, सबकी रक्षा करती है, ऐसे सब देवताओं का आदर करना चाहिए। और देवताओं की पूजा होता देवताओं को प्राप्त होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है कि उदिश अधिक से अधिक पूरे देवताओं को प्राप्त होगा, यहाँ तक ही हमारी शक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा का इष्ट रक्षण से होती है, ये सामान्य बात। अब विशेष बात बताते हैं, एक भगवान शंकर, एक शक्ति गणेश, या तीन तो एक करके ईश्वर कोटि देवता है, और एक सूर्य, एक विष्णु भगवान, ये पांच देवता ईश्वर कोटि है। जहाँ मंदिर निर्माण होता है तो पांचों देवताओं को होना चाहिए, पांचों का। जो खास मुख्य देवता है वो बीच में, और चारों का चारों तरफ, ऐसे विधान है। और स्मार्थ मत है ये, जिस स्मार्थ मत में पांच ईश्वर कोटि के देवता है, तो इस देव हो वो तो अपना ईश्वर है और दूसरे देवता नाम से है, और ये पांच है ईश्वर कोटि के, सूर्य और विष्णु भगवान और शक्ति गणेश और शिव जी, ये तीन पांच पांचों देवता है, ये ईश्वर कोटि के देवता है। तो अपना अपना इष्ट देव है वो ईश्वर देव है, उसके सिवाय चारों देवता ये देवता रूप से है, इस तरह से निर्णय है। इसमें सुने तो बताओ, आपके प्रश्न का उत्तर स्वीकार कर। ठीक है, जरूरी बात पूछिए, नेत्रदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भाई शास्त्र में आता नहीं है, शास्त्र में आता है शरीर के मरने पर जो शरीर के साथ में आप क्रिया करते हो वो दूसरे जन्म में वैसी होगी। अगर नेत्र देते हो तो दूसरे जन्म में नेत्र नहीं होगा उसे, जैसे उसके चिन्ह है वैसे ही होगा। जैसे दाह क्रिया है तो गंगा जी के किनारे रात्रि में की जाती है, नहीं तो और जगह सूर्य की साक्षी में ही दाह क्रिया होनी चाहिए। दाह क्रिया ऐसे नहीं रह सायजम कर दो ऐसा नहीं है। तो मरने के बाद में उस शरीर के अंग को देना ये शास्त्रीय दृष्टि से मैंने कहीं देखा नहीं है। आपने कहीं देखा तो बता दो, जो मैं देख लूंगा फिर दूसरे से मैं करना शुरू कर दूंगा। मैंने शास्त्र में कहीं देखा नहीं है, आपने कहीं देखा तो बताओ खुली। इस वास्ते उस देख तो दान नहीं है वो, शास्त्र विधि के अनुसार कहता हूँ। दूसरी जैसी आपकी भक्ति है अपने भाई देखो, समय तो रहता है कम थी, बातें जानने के बहुत, तो हम क्या करें कि भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, भगवान से अपना संबंध जोड़ लो। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, शुद्ध मानो, अपने चाहे सो मानो, भगवान को अपना मानो। अपनापन, ये अपनापन से प्रेम पैदा होता है और आखिरी चीज प्रेम है। बोध है तत्व ज्ञान, वो भी आखिरी माना क्यों ने, और क्यों ने प्रेम को, परंतु गीता अधिक प्रेम को ही मुख्य मानती है। तो अपनापन करने से प्रेम होता है। तो सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे प्रार्थना है कि भगवान को अपना मानो। ये शरीर अपना नहीं है, ये तो छोड़ना पड़ेगा, पूरा को पूरा छोड़ना पड़ेगा। एक अंगली भी तीसरी चीज ले जानी चाहती साथ में, ये यहाँ की छोड़नी होगी। जैसे यहाँ बैठे हो तो यहाँ की रोशनी है, ऊपर का साईवान है, नीचे भी सोना है, कोई चीज साथ में नहीं जाए। बैठो जो वहां से आप बैठो, जाना पड़ेगा नहीं क्या। ऐसे आपके शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है आदि है, ये आपकी नहीं है, आपके केवल परमात्मा है। परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाश जीव ईश्वर अंश है, ये ईश्वर अंश है। तो ईश्वर हमारे है। गीता में महिमान सो जीव लोग जीव बुद्ध स्नाना, वो भगवान का अंश है। जैसे जैसे यहाँ पर हम अपने माता पिता के हैं, पर माता पिता दोनों के हैं हम, वहाँ भगवान कहते हैं माँ में एव अंश केवल मेरा अंश है। यहाँ प्रकृति के साथ नहीं है, शरीर में प्रकृति साथ है, परंतु जीवात्मा खुद गए केवल परमात्मा का शुद्ध अंश है, परमात्मा का। तो वो मुक्ति करो तो संसार की छूट लेकर के क्रियावां संसार की सेवा करो, कामना आसक्ति बिल्कुल न हो, ये कर्म योग होता है। और ज्ञान योग से अलग और अपने शुद्ध स्वरूप में सिद्ध जो ज्ञान योग होता है और भगवान के अर्पण कर तो ये भक्ति योग होता है। इन तीनों योगों में से चाहे जिस योग का धारण करो आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु तो कर्मयोग की बात है, इसमें देव देशों का संसार की सेवा करो। तीन बात मुख्य है, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, ये तीन बात खास है। ये करना बिल्कुल किसी से किंचित मात्र भी कोई बुराई नहीं, किसी को बुराई भावी भावना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, ऐसे कर्मयोग सिद्ध होता है। ये निषेध मुख्य निषेध, साधन जितने किए जाते हैं ये कर्मयोग साधन है, निषेध मुख्य है। हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं, इंद्रिय हमारी नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं है, हमारे नहीं है ये, हमारे तो केवल भगवान है। भगवान के सिवाय हमारी कोई चीज हमारी नहीं है। रोम रोम प्रतियाति कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम में एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। इतने बड़े ब्रह्मांड है, इसमें तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है। शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इंद्रिय अपनी नहीं है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कोई अपना नहीं है। यह सब संसार की सेवा के लिए दिया गया है। संसार की सेवा करो, इसे भगवान की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा। ये अपनी चीज मानोगे तो जन्म मरण होगा, ये अपनी नहीं है। संसार की सब चीजें केवल सेवा करने के लिए, केवल सेवा की सामग्री है। सेवा करो तो ठीक रहेगा, और अपने काम से और भोग भोगोगे, भोग की सामग्री समझोगे तो जन्मों गैर मरोगे, अंत आता नहीं। लंबे रास्ते का अंत आ जाता है, गोल रास्ते का अंत क्या है? कोलू का बैल होता है गाड़ी का, वो उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहाँ का वहीं रहता है। और उम्र भर अच्छा बांधी हुई चलता है, उम्र भर चलता है, और वहाँ का वहाँ एक कदम भी उठवा नहीं जाता। ऐसे मर गए तो जन्म गए तो मरोगे, पुनर्भी जन्म, जसरे सैनम। ये संसार एक दुस्तारे पाए बोरा रे कृपया पारे, जन्म मरण का रास्ता है ये। संसार का जो अपना मानना, धन को अपना मानना, बेटों को अपना मानना, परिवार को अपना मानना, घर को अपना मानना, ये रहने वाले मिला है। जैसे ये पंडाल है, सबके बैठने के लिए है, आराम के लिए है, वायु से रक्षा करें, वर्षा से रक्षा करें, घाम से रक्षा करें, सब देता है, परंतु किसी व्यक्ति की चीज नहीं है, सबके लिए है, अपनी चीज नहीं है। ऐसे संसार की चीज में व्यक्ति की चीज कोई नहीं है। अपने काम लो अच्छी तरह से और इसको संसार की अर्पण करो, संसार की सेवा करो, इसका फल आपको मुक्ति मिलेगा। ये अपनी मानोगे तो सेवा नहीं होगी, अपनी मान से सेवा नहीं होती। अपना कुटुंब अपना मानते हो तो परिवार की सेवा नहीं होगी, परिवार को अपना मानते हो तो गांव की सेवा नहीं होगी, गांव को अपना मानते हो तो प्रांत की सेवा नहीं होगी, प्रांत को अपना मानते हो तो देश की सेवा नहीं होगी, देश को अपना मानते हो तो विदेशों की सेवा नहीं होगी, विदेशों को अपना मानते हो तो त्रिलोक की सेवा नहीं होगी। अपना किसी को नहीं मानोगे तो सेवा होगी? अपने जहां मान लिया वहां पर सेवा नहीं होगी, किसी की सेवा नहीं होगी। ये मनुष्य को वहम है कि हम परमात्मा की चीज मान करके सेवा कर रहे, हमारे कुटुंब माने में सेवा कैसे करेंगे? अपना कुटुंब मानने वाला सेवा नहीं कर सकता, अपना स्त्री पुत्र मानने वाला सेवा नहीं कर सकता, अपना नहीं मानने वाला सेवा कर सकता है, उसके द्वारा सेवा कर सकता है। अपना मानने वाला सेवा बाधक है, सेवा वही कर सकता है जो किसी को अपने नहीं मानता, अपनी कुछ चीज नहीं मानता, वो अपनी सबको सबको अपना मानता है, अपना किसी को नहीं मानता, वो सब संसार को अपना मानता है, सब संसार की सेवा करता है। इस वास्ते किसी को अपना ना माने और सेवा करे उत्साह से, संबंध नहीं तोड़े, ना आप मर जा तो रोवे, ना दूसरा मर जा तो रोवे, अपना कोई है ही नहीं, साथी है सब, इतने इकट्ठे हुए अपने भगत चले जाएंगे सभी। इस तरह से सब संसार सामान्य संसार है सबका, किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति कोई अपना मानता है तो दुख पाना पड़ेगा, जन्म मरण होगा, दुख पाना पड़ेगा, और परमात्मा का ही मान कर सेवा करे तो उसी हो जाएगा। ये सिद्धांत है। अब इसमें शंका हो जो बताओ, आपको जो जो शंका उठे उस सब संसार परमात्मा का है, अपनी कोई चीज नहीं, अपना तो केवल परमात्मा है। खास अपना परमात्मा जिसके अंश जीव ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का वो ईश्वर अपना है, सिवाय ईश्वर के और कोई अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज कोई है ही नहीं, अपनी चीज कोई होगी नहीं, अपनी चीज कोई हो सकती नहीं, अपना मानने से जन्म मन होगा, अपने साथ में कोई रहने वाली चीज नहीं है, धन साथ जाएगा नहीं, घर साथ में जाएगा नहीं, जमीन साथ में जाएगी नहीं, कुटुंब साथ जाएगा नहीं, माता पिता स्त्री पुत्र आदि साथ में कोई नहीं जाएगा, सब छूट जाएंगे, सब सेवा की सामग्री है, सेवा करनी है, साथ में रहने वाला कोई नहीं, साथ में रहने वाला एक भगवान है, भगवान ऐसे साथ में, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो भगवान साथ में, हरदम भगवान साथ में रहने वाले, भगवान के अंश हो वो है अपना, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है, सच्ची बात सिद्धांत की बात है। अगर इस मानो को तो निहाल हो जाओगे और अपना मानोगे तो फंस जाओगे, धन मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, कुटुंब मेरा है, माँ बाप मेरा है, स्त्री पुत्र मेरा है, ये क्या है, ये बंधन बंधन बन जाओ, जिनको मेरा मानते हो वो बन जाओगे, ये बंधन है, ये अपना है, अपने की सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबको आराम पहुंचा है, सर्वे भवन दुष्विना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं हो, सभी सेवा करो, मौज में रहो, आनंद में रहो, सभी सेवा करो, खुली मुक्ति है सबकी, सत्य अपना जहां माना का बंदा फंस गया, अपना माना बन गया फंस गया, अपना नहीं मान कर सेवा कर सबकी कल्याण होगा, उद्धार होगा, उन्नति होगी, ये बात है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, चलेगा सेवा कैसे होगी और वस्तु की रक्षा कैसे होगी। अच्छा, मेरे द्वारा आपकी सेवा होती है कि नहीं होती, मैं कुछ अपना मानता हूँ, सेवा अपने मानता है होते होती ही नहीं, और चिंता मानने से होती है सेवा, ये बिल्कुल गलत बात है, अपना मानो तो मोह होगा, मोह मोह सेवा नहीं होगी, मोह होगा सेवा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, अपना मानो मोह होगा, फस होगा उसमें, अपना नहीं मानने से होगी सेवा, बोलो मैं कितना को अपना मानता हूँ, सेवा होती है नहीं होती है, सेवा अपने मानने से नहीं होती है तो मैं पहले कर चुका, अपने मानता है कुटुंब की सेवा नहीं थी, कुटुंब अपना मानता है गाँव की सेवा नहीं थी, गाँव के अपना प्रांत की सेवा नहीं थी, प्रांत को अपना मानता है देश की सेवा नहीं होती, देश को अपना मानता है विदेश की सेवा नहीं होती, विदेश को अपना मानता है संसार सुनना सेवा नहीं होती, अपना मानता उसमें रहता है सेवा नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल शंका करो, मेरी बात तो काटो, मेरी बात को काटो, फिर विचार आगे आगे चले, आगे विचार चलेगा, काटो अपना मानने से मोह होता है, सेवा नहीं होती, माँ मेरी है तो सेवा नहीं होगा, मैं मान रहा हूं मैं माँ का हूं तो सेवा होगी, माँ मेरी है तो सेवा नहीं होगी, मोह होगा, फसाउट होगी, कर परमात्मा हे नाथ, हे नाथ परमात्मा, अब आप दूसरे देखने लगे, आप प्रश्न नहीं करना चाहिए, इधर उधर देखते हो फिर वो प्रश्न कर लिए, फिर उधर उधर बातें करने लग गए महाराज, जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है। हम आ गए छाती पर तो बैठना पड़ता है, क्या करे। आ गए गांव में, अब क्या करे, मुश्किल होगी। सत्संग नहीं करते, सत्संग करो सत्य का संग, सत्य सत्य है उसका संग, सत्य का संग करो। ये बात नहीं हो रही, सत्य का संग, असत्य का संग छोटो, सत्य का संग करो। वो क्या कहते हैं, मोह कैसे छूटे, मोह कैसे छूटे, मोह संग करो, सेवा करो, उस सेवा मतलब मोह छूटेगा। सेवा करो और सेवा चाहो मत, सेवा सेवा करो, सेवा चाहो मत, उनसे सेवा लो मत। सेवा करना अपना काम है, सेवा लेना अपना काम नहीं है, वो छूटेगा। वो रखोगे सेवा लेना चाहोगे तो मोह होगा, वो सेवा लेना चाहो तो मोह होगा, होगा होगा। और सेवा करो मोह अपने लेना ही, अपने सेवा करती है, मुझ जाएगा एकदम करके देखो। शंका हो तो शंका करो, अपना मन मानने से मोह होता है, अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है, वो अपने हैं, उसके अंश हम, वो मोह नहीं होगा। वहां संसार अपना नहीं है, उसको अपना मानने से मोह होगा। भगवान अपने हैं, उसको अपना मानने से मोह मिटेगा, संसार अपना मानने से मोह होगा। पूछो पूछो, सबकी सेवा करो, सर्वे भवन तो सुनी ना, सब ये सब सुनी हो जाए, कोई दुखी ना हुए ना, कसे दुख भाग हुए थे, कोई दुख भागी ना हो, सबकी सेवा करो। सबकी सेवा करता वो किसी का ही नहीं होता है, किसी की सेवा करता वो सबका, सबकी सेवा कर नहीं सकता, नियम है। एक का किसी का ही होगा सिवाय भगवान के, भगवान के हो आप, भगवान को तो अपना मानो, दूसरा किसी को अपना मत मानो, तब ठीक है, वो नहीं होगा। अपना मन मोह हो जाएगा, अपने सेवा चाहोगे, सुख चाहोगे, बेटा मेरे कारण नहीं मानता ये, मेरे कारण नहीं मानता ये, सेवक मेरा काम नहीं मानता, दुख पाओगे, मिलेगी कुछ नहीं, बस हो गए मोहम्मद जाएगा। सेवा करो, सेवा करो चाहो मत, मोह बैठेगा। सेवा करो, सेवा चाहो लेर लेर चलेगा, व्यापार चलेगा, व्यापार इस बार से सबको सर्वे भवन तो सुन, सब सुन लीजिए, सब सुन लीजिए, सबको आराम मिले, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो और किसी बुराई मत सुनो और किसी बुराई बोलो मत। पांच हो जाए बोले तीन से कम समझेगा, तीन नियम लेना चाहिए। जितने सुनते हैं मेरे भाई बहन है, नियम ले किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और सबकी सेवा होगी, अपना कोई नहीं है। तीन बात, किसी को बुरा क्यों नहीं समझो, भगवान गंज से बुराई आई हुई है, बुराई है नहीं, बुराई पीछे आई हुई है, बुरे है नहीं, वो छूट जाएगी। किसी को बुरा ना समझो, किसा भी बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे सब एकदम। करके देखो, करके, कोई सुनने की बात नहीं है, काम में ला कर देखो, करके देखो, फायदा होगा, फायदा होगा जरूर। ये नियम ले लो तीन में, तीन बार, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा ही करेंगे नहीं, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओगे, तीन बातें नियम लेते हैं। हमारी कोई बुराई करे तो बुराई करने वाला आपका पाप नाश करना है, भलाई करने वाला आपका वो कर्जदार बनाता है। जो बुराई करता है वो फंसता है, फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। खूब पूछो बात, चलो सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव। जैसे मेहमान आता है तो उसके लिए रसोई बनाते हैं, आदर करते हैं विशेषता से, सदा घर में रहने वो क्या करें। ऐसे संसार सब मेहमान है, इस मेहमानों की पूजा करो, आदर करो, सत्कार करो, भोजन करो, आराम दो तो भला होगा। अरे आराम चाहो तो फंसोगे, सुख चाहो तो फंसोगे, उसे सेवा चाहोगे तो फंसोगे, चाहना नरक सुख फंसाओ न्याल हो जाओगे। सीधी सारी बात, सीधी धक्का से जो बात चली है वही चलाओ ना, अभी तो बात चल रही है उसी में से पूछ रहे हैं क्या। उस विषय में पूछो, दूसरी बात मत छेड़ो, दूसरी बात मत छेड़ो, अब छेड़ोगे फिर राजी नाराज हो जाओगे, आप ही आप खुद नाराज हो जाओगे। आप पता नहीं, आपको दूसरी बात छेड़ोगे तो सत्संग बिगड़ जाएगा। विषय में शंका क्यों खूब, इस विषय में और नहीं। सबको अपना मान लेंगे तो क्या वह अपना हो सकता है क्या। हो सकता नहीं, हो सकती बात नहीं। सेवा के लिए अपना, सुख के लिए अपना कोई नहीं है, सेवा के लिए सब अपने, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई खराबी नहीं होगी। दो बात याद रखो, याद रखो, सेवा के लिए सब अपने और अपना लेने के लिए कोई अपना नहीं है। दो बात याद कर लो, कभी खराब नहीं होगी, सब जीवन पवित्र होगा। दो ही बात, सेवा करने के लिए सब अपने, सेवा देने कोई अपना नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना भौजाई है, ना भतीजा। सेवा करने के लिए सब अपने, संसार मात्र, सेवा लेने के लिए कोई अपना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी सेवा करते हो, किसी का नहीं होता, और किसी की एक ही सेवा करता हो, सबकी सेवा करनी, नियम है। बड़ी सरल बात है, सीधी बात अर्जुन है नहीं। और बात छेड़ोगे तो तुम्हें नाराज हो जाओगे, इस वास्ते दूसरों मत। टाटिया का छता है, छेड़ लोगे तुम्हें काटेगा, छेड़ो मत। सबसे प्रेम से करना है कि भगवान को अपना मानो और संसार की सेवा करो और भगवान को अपना मानो। छोटी सी बात आप दान करो, भगवान को अपना मानो और संसार की सेवा करो, संसार को अपना मत मानो। अपना नहीं मानोगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे, भगवान प्राप्ति हो जाएगी, सब सर्वे सुविधा, सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, कभी किसी को किसी तुम्हारे दुख ना हो, ये भाव रखो भीतर का। देखो आनंद होता है, आपको आनंद होगा, दुनिया को आनंद होगा, सबको आनंद होगा, एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है, जिनको तो पता ही नहीं है, संसार को अपना मानते हो तो जन्म मरो, जन्म मरो खुला खुला, जन्म मरो। गौर से करे, गौर से करके अंदर नहीं आता। कोलू का बैल उम्र भर चलता है, वहां का वहां ही रहता है, एक कदम नहीं जाता, और उम्र भर चलता है, कहीं जाता नहीं, वहां को वही आंख बंदी हुई है। इस वास्ते भगवान अपने हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, ये भगवान से कहो और भगवान का नाम लो और सबकी सेवा करो, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र संबंधी कुटुंब में सबकी सेवा करो, सेवा किसी से चाहो मत। तू जब मेरी सेवा करे ऐसी मत रहे हो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यदाशन सिद्धि आशा सुषुम से सुखम से स्वाम मंगला, आशा ही परमम दुखम। दूसरे की आशा रखना है यही वो दुख है, किसी कुछ नहीं, निर्वाह मात्र कर लो, निर्वाह मात्र, मैं कोई दोष नहीं है। स्त्री है रोटी बना दे दे तो पाल लो, नहीं बनावे तो तू बैठे मैं बनाऊ तो नहीं पाल, मैं खाऊ अब बनाओ और कोई बोझ करो, आप ही करो, मेरी मेरी सेवा करनी पड़ेगी, फंस जाओगे आप, तेरी मर्जी आओ तो कर दे रसोई, नहीं तो मैं मर जाऊंग तो ही रसोई पा ले तो पहन पाऊंगा अपना बहुत। आनंद से बहुत बहुत शांति हमारे में, सरल मानेंगे, सीधा मानेंगे, सब अटपटाई बढ़ जाएगी। ठीक है। कोई हमारी सेवा करे तो सेवा लेवे क्या? नहीं लेनी, जहाँ तक बने निर्वाह मात्र ले लो, सेवा नहीं लेनी, सुख नहीं लेना है, निर्वाह मात्र ले लो, रोटी हिस्ट्री बना दे तो खा लो, पानी पिला दे पिला पी लो, सेवा केवल निर्वाह मात्र, सुख नहीं, आराम नहीं, हुकुम नहीं, निर्वाह मात्र कर लो और सबके निर्वाह सब प्रबंध करो। सेवा की इच्छा मत रखो, सेवा इतनी बाधक नहीं है जितनी सेवा की अच्छा बाधक है, मेरी सेवा करे मेरे अनुकूल बन जाए ये बाधक है, सेवा लेने को बाधक नहीं। संत महात्मा रोटी थाली खाते हैं, वहां अब देव तो ही भला नहीं, देव तो ही भला मौज करो, आनंद हो तो लो, रोटी खाएंगे खानी अपने को, और कोई मतलब नहीं है। दुख किसी को न पहुंचा, निर्वाह मात्र करना है, देव तो मौज नहीं, देव तो ही मौज हमें अपने कोई मर, कोई हक नहीं, देव जिसका भला न देव जिसका भला, मर्जी है देव मात्र। आनंद का बताओ, संसार में दुख नहीं है, दुख खुद का किया हुआ है, खुद सुख चाहता है वो दुखी कभी सुखी हो सकता ही नहीं, जो संसार से सुख चाहता है वो कभी सुखी नहीं होगा, अगर सुख पहुंचाता है चाहता नहीं वो कभी दुखी होगा नहीं, सुख चाहता दुनिया से वो कभी सुखी होगा नहीं, नियम है कर दो नियम, देख लो सुख चाहने वाला दुख भोगना पड़ेगा। सर्वे भवंतु सुखिनः, सिद्धांत सब सुखी हो जाए, हृदय से सबका हित है। उमा संत की ये बड़ाई के मंद कर जो करी भलाई, अमृत भला करता है, फूल को तोड़े उसमें सुगंधित जाए, हाथ में ना उसमें सुगंधित जाए, सब सुगंध कर दो भाई, एकदम ठीक बात है। संसार है ये पाठशाला है, पाठशाला ये हमारा पढ़ रहा है, इसे दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को सेवा करना, दूसरों को आराम देना, ये काम है। आज काल बड़ी बड़ी चीज है, बेटा भी काम करना नहीं चाहते, बहू भी काम करना नहीं चाहते, उनको छुट्टी दे दो, तुम खुशी करो, नारा हुए तो कह दो ठीक है तुम्हारी पांती ले लो और रुपया ले लो जाओ, यहाँ जाओ, आज बड़ी बढ़िया चीज है, पहले सेवा करते थे आज जरूरत नहीं, आज छुट्टी दे दो, बेटे बहु विशुद्धा बेटे बहु पढ़ा दिया, बेटे को तैयार पढ़ा दिया, अच्छा कर दिया और विवाह कर दिया, अब बना बनी पता सुख का रास्ता, आनंद का रास्ता। किसी की सेवा करे और जिसकी सेवा करे वो ये सोचता हो कि किसी लालच से सेवा करता है, वो सोच के कुछ हो दूसरा कुछ भी सोच सकता है, वो पता नहीं आपकी उम्र नहीं, आप चाहोगे तो फंसोगे, दूसरा बहन कैसा हो दूसरा कैसे ही समझो, आपको लागू नहीं होगा, आप निर्णय पर रहो, आप अपनी चाहता मत रखो, बस ठीक है, लोग खराब सोचो बोले अच्छा सोचो, उत्साह रखो, उत्साह मन में सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, माता पिता सुखी रहे, भाई बंधु सुखी रहे, भौजाई भी सुखी रहे, भतीजा भी सुखी रहे, सब सुखी रहे, काम धंधा मैं करूं आप सुख हो, ऐसे उत्साह से करूं। बड़े उत्साह से, बड़े उत्साह से। बहुत बढ़िया चीज है, आजकल जमाना अच्छा है। बेटा खड़ा करते नहीं, बुआ खड़ा करते नहीं, आज कोई काम करते नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बढ़िया काम है। सेवा करेंगे तो फंसो, फंस जाओगे, अपनी सेवा करो उत्साह। सीधी शादी मारे संसार की सेवा ही करना है, सेवा ही सामग्री है। आपके पास शरीर है, स्थूल सूक्ष्म काम सेवा सामग्री है, रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान घर सामग्री, सेवा सामग्री। न आपके साथ चलेगी न दूसरे के साथ चलेगी, सेवा कर करे वो उसी। जीवो जीवो तो आप सेवा करो, कैसे निर्णय करो, अपने अपने बारी अच्छी तरह से निकालो, खूब शुद्ध उत्सव उत्साह से, आनंद से, उमंग से, सब सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। वे दुख दे कष्ट दे तो कृपा समझो, दूना लाभ होगा। आप कहना नहीं माने तो दूना लाभ होगा। पद सुना क्या पद भाई, घर का कोई कहो न मान, मन में खुशी मनाऊ। सुन ध्यान दे, सुना पद पद सुना ध्यान दे। महारा नटराजा थारे नचायो नाचूं, महारा नटराजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। महारा नटराजा थारे नचायो नाचूं, महारा नटराजा थारे नचायो नाचूं। मैं थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट चलाऊं, थारे धन से थारा जन की, थारे धन से थारा जन की सेवा टहल बजाऊं। मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं, मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। जा रंग का कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं, जा रंग का कपड़ा पहनावे वैसो स्वांग बनाऊं, हाँ जा रंग रा कपड़ा पहिरावे वैसो स्वांग बनाऊं, जा रंग का कपड़ा पहनावे वैसो स्वांग बनाऊं, जैस जैसा बोल बुलावे मुख सो, जैसा बोल बुलावे मुख सो, वैसी बात बनाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। ए जी जैसा बोल बुलावे मुख सो, जैसा बोल बुलावे मुख सो, वैसी बात बनाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, उम्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, उम्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोगल गाऊं, हाँ रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं, खीर परुसया छाछरा बड़ी, खीर परुसया छाछरा बड़ी, सबड़ प्रेम से पाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। हाँ खीर परुसया छाछरा बड़ी, खीर परुसया छाछरा बड़ी, सबड़ प्रेम से पाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, हाँ घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं, हाँ मन मन खुशी मनाऊं, मन मन खुशी मनाऊं। थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं क्यों टांग अड़ाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं क्यों टांग अड़ाऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी ज्यू गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी ज्यू गिर जाऊं, लकड़ी ज्यू गिर जाऊं, लकड़ी ज्यू गिर जाऊं। जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, तो भी ना शर्माऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। ए जी जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, तो भी ना शर्माऊं म्हारा नट राजा, थारे नचायो नाचूं। प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं, म्हारा नट राजा थारे नचायो नाचूं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ियो दौड़ियो जाऊं, कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं दौड़ो दौड़ो जाऊं दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं जो तू तन के रोग लगावे ओढ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ सिरख सो जाऊं ओढ कंबल सो जाऊं ओढ कंबल सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं मारा नट राजा हरे नचायो नाचूं ये जी जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर दे मंगल रूप लखाऊं मंगल रूप लखाऊं मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं ए जी थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं